الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قرآن الكريم دفعهم في اعتبار باندي سلور حسيد اولاني حساب ده سورة الفاتحه نا ده سورة المائده تر ختم پوری دا پاغی کی بیان ده خالقیت ده اللہ رب العزتو چه خالق لکل شیئن هو اللہ دویم ایسا د سورۃ الانعام د سورۃ بنی اسرائیل تر ختمه پورې دا پدې کې بیانو د تربیت باری تعالی چې المربی لکل شیئن هو الله تربیت کو ان کے پالنہ کو ان کے دہری و سیز یکی آواز اللہ دے درہم ایسا دے سورة الکہف نا دے سورة الاحزاب تر ختم دو پوری وا فاغی کے بیان دے نظام برکتو چه المبارکو فی کل شیئن هو اللہ خیرنا برکتنا ورکون کے کاغذ بدن دی او کد روح دی کاغذ دن دی او کد دنیا دی نو خیرنا برکتنا ورکون کے یکی آواز اللہ دے سلورم ایسا قرآن کریم ده سورة سبان شروع کی گی تراخر تر قرآن کریم فده کے نظام مالکیت ده اللہ رب العزت ذکر کی گی چه مالک لکل شیئن هو اللہ اختیار مند عرص اللہ رب العزت تے داغب تعلق داغب عبادت نجات تے داغب اجازت نہ بغیر سوک چکمدنو خلاصول نشکاوالے سوک سفارش نشکاوالے سوک خلاصول نشکاوالے مالکیت او اختیار مندی دا اللہ رب العزت ذکر کئی اس بات دا آخرت قومی چردی دنیا اختیار دا اللہ منئی نیو بل عالم را روان دے دا دے سلسلہ دا دے عالم کی جسکی گی دا سلسلہ و یوزل ادری گی ختمی گی و سر تبرسی او بیا با چدی دنیا کې چا سکړی وي او په هغه باندې رسانی وي دا غاملو جانچ پړتال وي او د بدلی میدان وي مپال تک اختیار یک کی آواز دا اللہ دے کدا سوچ او دا فکر سوک لری چھمم و آخرت کے سوکلاس کی دا اللہ رب العزت دی اجازت نہ بغیر سوکلاس اول نشکا والے ندوما سلیبہ ذکر کئی یو اثبات دا آخرت او دیم نفی دا شفاعت قهریہ و دیو اجنا و دی عیسیٰ کی و دو سورتونو کے حمد ذکر کردے سورت سبا کی ابتدائی پا الحمدللہ اور سورۃ فاطر ابتدا اغام پا الحمدللہ دا دوار سورتنا پا حمد شروع کریو اگا مسئلے بکی دولی مسئلے بکی دولی تر سورۃ قاف پوری بڑیر سورتنا توحید سر متعلقی رد شفاعت قهریہ او عبادت دیو اللہ حق دی سر بڑیر سورتنا متعلقی دی سورت قاف ناخوا فائقی ود قیامت تذکر ری روی د قیامت ذکر او د قیامت تذکرہ هغه وړي روي دا دوه مسلې دي چې ذکر کړي چې خیرونا برکتونا الله رب العزت ورکول نه دي خیرونا او برکتونو د دې حساب کتاب نظر روانه ده او سوک تے دا اللہ دی اجازت نا بغیر خلاص اولے نشی خلاص اون کے یک کی آوازی اللہ رب العزت تے سورت ازدانی حصے مناسبت من بیان کو سلو رم ایسا اغار ادرے میں اسے سر مربوط ہوا سورت سبا مکی سورت تے ونزول کی آتفان دوستن نمبر دے 58 پس دے سورت لقمان آمک کے دے سورت زمرنا نازل شوئے دے آمک کے سورت سورت الاحزاب سرائے مناسبت سورۃ الاحزاب کی نفی دے شفاعت قہریہ او شوا په مثال سره نو سورۃ سبا کی نفی دے شفاعت قہریہ په احوال او د انبیاء او د جنات او د ملائکو دا ټول الله ته محتاج دي انبیاء ملائک جنات الله رب العزت ته محتاج دي دا الله دې اراده نه بغیر څه کول نشي سورۃ الاحزاب کې نبی علیہ السلام ته حکم وشو اتبع ما اوحی الیک من ربک وما یوحا تابعداری وکا وما یوحا تابعداری وکا چې الله رب العزت کوم وحی کړی دا داغی تابعداری وکا دلته فرمایي چې دا حکم لکه چې تاسو شوو دا حکم داوود او سليمان عليه السلام ته هم شوو هغه ته هم دا حکم شوو واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور آغیتو ام دا حکم شویو چه اتباع ما یوحاو کئی در ایم آواجا سورۃ سبا کی ترغیب و اتباع ما یوحا تا ترغیب و اتباع ما یوحا تا سورۃ سبا کی زورن دی آغچا تا چې څوک تابعداری نه کوي چې څوک اتباع نه کوي تابعداری نه کوي نو آغی تا زورنی ذکر کئی سورة الاحزاب آخر کیو آئل وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صحیح خبر کوئی نو بسورة الاحزاب کی رد دا اقوال غیر سدیدو پا اقوال سدیدو باندی دا کافرانو غلط خبر رد کئی غلط خبر دا کافرانو رد کئی او خی خبر دا غی مقابل کی صحیح خبر اغذ کر کئی اقوال سدیدہ آغا چی کمدنو ذکر کئی در صورت مرکزی مسئلہ در صورت آغا نفی در شفاعت قہریہ دا بے دفع الشبہات نفی ده شفاعت قهریه ده و دفع ده شبهاتو در ازاوی وضاحت آغا اصولو که امراضی انشاءاللہ الرحمن خلنده ده چه ده مشرکانو یا وقیده و غلطه مشرکانو یو غلط عقیده وا چې الله رب العزت زمونږه سوالونه نه مانی زمونږه سوالونه الله رب العزت نه مانی نو مونږه دې نیکانو بندګانو توایو مونږه نیکانو بندګانو توایو منګا دای ته وایو نو دای زمون سوال الله ته پیش کی اګه سورته یونس آیت نمبر 18 اتلسم کی وی و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله ہمارا مانتا نہیں اور ان لوگوں کا ٹالتا نہیں زمنگا منینا او دزی غرط کینا دی محنتون کڑی دی خوارائی اکڑی دی اللہ رب العزت منگ لیو سیز نرا کئی خوردی پخلے باندی ارال را کی دی پا اللہ درانی دی دی دو جن اللہ خپل اراده پری دی او اللہ رب العزت خپل قانون ماتی چکو مشرکانو قیامت منو نو آغای دا ویل چه دا قیامت پا ورز با کالا منگ دوزخ تبوزی خو چکالا منگ دا دی نیکانو بندگانو بندگی کڑی وی او دیوم خوشحال کڑی وی دی شکار نای بلا مسلا چه منگا دی خوشحال کڑی وی که اللہ منگ دو زخت بوزی خوش دی و تووی چه نا دی با نبوزی بس بیا اللہ رب العزت منگا نبوزی بیا منگ چه تا نبوزی دو زخت بیا منگا سیده جنت تزو یعنی دی خبرا پا اللہ رب العزت پانی درانگا اللہ رب العزت دی دو وجن اخپل اراده پریدی اخپل قانون اللہ رب العزت دی دو وجن ماتی دی عقیده تا عقیده دا شفاعت ہوئی شفاعت قہریہ یعنی دا اللہ رب العزت دا اراده نا و دی اجازت نا بغیر سفارش شفاعت وجاہت شفاعت محبت و تموی شفاعت وجاہت و تموی دمخ شفاعت آغا و تموی دائیو غلط عقیدہ و ددائی چدائی پا اللہ رب العزت درانی دی فاللہ رب العزت دی مخدرون دے دا زمان سفارشیان دی دا اللہ دربار کی دا اپدی الفاظ ام ویل چہا اولائی شفاؤنا عند اللہ دی زمان گا سفارشیان دی دا اللہ دربار کی او پدی بیم ویل فقالوا اتخذ الله ولدا فقالوا اتخذ الله ولدا جوړ کړی دی الله رب العزت دانیا زولی دانیا زولی دی په الله درانه دی اتخذ الله ولدا کله ویل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من چې د دې بندګي کو د دې وجنه کو چې موږ الله ته نږدې کی چې موږ الله ته نږدې کی دا د مشرکانو غلط عقیده وا دا د شرک جڑاوا دا عقیدہ دا شرک بنیاد آغا پا دی عقیدہ ہو دیو جناب قرآن کریم گن سورتنو کی دا عقیدہ رد کڑی دا دا مشرکانو دا دی عقیدی او دا غلط سوچ د دې اصلاح کړي دا بغاڼو دایو کی په دې صورت کې هم دا عقیده رات کړي د دې ځین تا کوم شوبیر راتللی نا شوبات نو ترات کړي کله داوود علیہ السلام بارکه شباوا او کله سلیمان علیہ السلام بارکی وا کد جنات و ملائک بارکی وا باٹول شبہ دا صورت رد کئی مرکزی مسئلہ دا صورت چی صورت دا کم مسئلہ خدمت کئی ناغا دے رد دا شفاعت قہریہ بے دفع شبہات فدفد شبعاتو لدید بیان دپارا سورت دوئی سید غٹ اولنائی عیسیٰ یو اشتم آیات پوری دا یعنی اولنائی دو رکو گانی پاغی کی پا اولنائی رکو کی اثبات دا مقاصد ارباو دے دی دا غلط عقیدہ ولی لری لکہ دا اللہ رب العزت صفتون چلی نو پاغی احسان ندے پویا کڑے نو متصرف عالم الغیب اللہ دے اختیارمند اللہ دے او بپٹو اللہ پوئی گی دای چې دا غلط عقیده لري نو وجه دا ده چې دای د قیامت نه انکار کوي د قیامت په اصول دای قیامت نه مانی چې کله مانی هم نو د خپل خوخه قیامت ده نو په مسله د قیامت په امر وړي دای چې دا غلط عقیده لري نو وجه دا ده چې په قران او پیغمبر باندې ګمان لري دا قرآن کریم صداقت او دا نبی علیہ السلام صداقت پا بیان کی نورنائی رکو کی اس بات دا مقاصد ارباو دوی ما رکو کی دفع دا شبہاتو دا دفع دا شبہاتو کچاویل چی داود علیہ السلام لوی پیغمبرو او د ډیرو کمالاتو خاوندو د ډیرو کمالاتو خاوندو هغه به اختیارمندی هغه به د الله دربار کې سفارش کولی شي. قرآن کریم دا هغه عاجزی ذکر کوي سلیمان علیه السلام نه دفع شبهه او ده جناتونا او نمونه ذکر کئی ده پار ده تخویف دنیاوی ده قوم سبا نمونه ذکر کئی دویم ایسا اغر دو اشتم ده مرایاتنا د دوی سم نمبر آیات نا تر اخره پوری پاغي کی اول د شرک جړې غوسی چې د کوم وجه نه شرک را دن نه کېدو دا ټول ماده د شرک ختمي ورسره یې د ملائکو دلائل عقلیه ذکر کړي او چه بچائی گمان کڑو چه ده زمن خلاصون که ده ده قیامت پر از با پی ولتشی او زورنا پا محبت ده دنیا بانده او زورنا پا انکار ده مقاصدو زورنا پا انکار ده مقاصدو لکه ابتدا کی مقاصد اربا ذکر کیدل اپ آخر کے ام مقاصد اربا ذکر کی گی ختم دے صورت پا تخویب باندے چھے بیا با ارمان کوئی نوئی مانے کنا امتیازاتو کې د داوود او سليمان عليه السلام دا غي کمالات او عجز د پیریان او عاجزي چاغال ملغیب ندی تا قوم سبایو تاریخی پس منظر اغا ذکر کئی وما انفقتم من شین فهو یخلفه ابتداد سورتنا مسئلہ توحید اغا ذکر کئی مسئلہ توحید داور توحید راوی او داغی دلیلونا ذکر کئی یو دلیل لکارسازیت او دویم دلیل لعلم غیب چھ عالم الغیب اللہ دے کارساز و متصرف اللہ دے نو حاجتونو پورا کون کے دیم یواز اللہ دے نو طول صفتونو دو لوحیت اللہ لو منا الحمدللہ دائی داور توحید راوڑا الحمدللہ طول صفتونو دو خدای توب صرف اللہ لردی دا ظاہر کے اخبار دے خدا دا انشاء مقصد دا الحمدللہ خبر ورکول ندی مقصد دا الحمدللہ دا دے چھے تاسو عقیدہ اول رئی چھے ٹول کمالات صرف دا اللہ دی دا اصل کی انشاوی یعنی فحمدو لہو یا اعتقدو ان الحمدللہ دا کی دول رئی چه حمدون اٹول پٹولا صرف او صرف یک کی آواز دا اللہ تعالی دی الحمدللہ طول صفتنا دا خدای تو یک کی آواز دا اللہ دی تبل چانا یا طول صفتنا طول کمالات پدے کائنات کی چس دی صرف دا اللہ دی یعنی دا اختیارات دا اللہ دی تدے کمالن ورکو ان کے واضح اللہ دے قوبو کس کمال لے ناغا اللہ رب العزت کے خوضل دے کنور کس کمال لے نو اللہ رب العزت کے خوضل دے مطلب دا دے چھ دا مخلوق پا کمالات دو ککے گا ما چه غیل مرتبه دو الوحیت ورکی چه مرتبه دو الوحیت ورکی زگه کمالات صرف دشاری دا اللہ رب العزت دی زگه دا اللہ دی دلیل دا تصرف وی الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آغا ذات چه صرف دا غدی آغا لَهُ چه صرف دا غری آغا چه فاسمانو کری و آغا سو چه فزما کری ملکن و تصرفن و عبیدا ملک دا اللہ دے یعنی دا دی دا اللہ سچ دین دا اللہ دی و تصرفن او تصرف پک دا اللہ چلی گی او طول چی دین دا اللہ غلامان دی صرف دا غری آغا چف آسمانو کری او آغا چف ازما کری ولہو الحمد فی الاخرہ او صرف دا غد پارا حمدو ندی پا آخرت کی ولہو الحمد فی الاخرہ او صرف دا غد پارا صفتنا دولوحیت او حمدو ندی فی الاخرت پا آخرت کی دنیا کی حمدو ندا اللہ دی اگر سورت عنکبوت کی سورت قصص کی ذکر کری دی آیت نمبر 71 یو یائم وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ صرف دا اللہ حمدون دی دنیا کی و آخرت کی حمدون دا اللہ رب العزت تی 70 نمبر آیات آیت نمبر 70 او یائم لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ دل تیراوڑل آخرت ذکر کو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ چاچ په دنیا کې دا الله رب العزت حمدونه ویلی وی هغه په آخرت کې هم دا الله حمد وی دنیا کې حمد ډیر وایلو چې وبس کلی وی الحمدلله چې ډوډۍ وی خوړه وی الحمدلله چې دا د اسماتی نه برابر شو وی به الحمدلله الذي عافاني چه ورا بیدار شراویخ شو نوی بی الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما ماتنا الحمدللہ بیوی چه میاش بیولی دا نوی بی الحمدللہ چه وسم لاستو نوی بی الحمدللہ اللذی اطعمنا و سخانا و کفانا و آوانا فکم مم اللہ کافی لہو ولا مؤوی اللہ چه وپاسد نو الحمدللہ بیوی ڈوڑے بے اوپڑان الحمدللہ بے بے جامعے بے واق اس طلی الحمدللہ اللذی کسانی آزا بغیر حول منی ولا قوا چس بو پیزار بو الحمدللہ عرص کے بے دا اللہ شکریہ دا کولا او حمد بے دا اللہ بے حمد بے دا اللہ بے نوست پا آخرت کیم دا اللہ حمدنو ہوئی حمدونه بدا اللہ رب العزتوی خاص کر فزنو مواقعو کی غرط مواقع یوسو دی تفسیرونو آغا ذکر کردی دی چه آغا ٹیم با خلق حمدونه دیر ہوئی مسلمانان و موحدین با حمدونه دیر ہوئی یو چه کلده اعلانو شی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرمانو جدا شي چې کله نیکان بندگان هغه جنت طرف ته جدا کی ادا مجرمان څخه جدا کی دک کټیم بده وي الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين شکر دې چې موږ د ظالمانو ملګری نشو دویم ځای چې کله واوړي د پولیس تیرات نه واوړي نو دک ځای کې بدی وي الحمدلله الذي عذب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور شکر دې خدای چې د غم د اخلاص کړو د غم نه د اخلاص کړو درین چه کل جنت تا ورنزیشی و دا جنت کوئی نی وی الحمدللہ اللذی حدانا لحاذا وما کننا لنا تدیا لولا نادان اللہ چه کل جنت تا ورداخل شی فرشتی بے استقبال کی دک کٹیم کی بدی حمد ہوئی الحمد لله الذي احلنا دار المقامه من فضله شکل جنت بنگلو تلاڑ شي نبي ابا احمد وي الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء او شکل مجلس برخاستي کی خوراکو کی او مجلس برخاست کی گی فارغ کی گی و دا غٹیم کی باواز کی الحمدللہ و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین دا حمدون و دیوئی سرورن او تلذذن دا وجوبن نه دي او عبادت نه دي خدای به وای سرورن او تلذذن یو به خوشاله الحمدونه به وای اعظم خوان بالا ور کوي دا الله د صفاتونو کول دا بالا مزور کوي خوان بالا ور کوي دی امت لا الله رب العزت پیغمبر ورکړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم نو د محمد غنی معنی دی و یو معنی بدلته کو چې من اوتیا انواع الحمد اغه هستی چ انواع د حمد ټول اغلا ورکړې شي دي انواع د حمد ټول ولا ورکړې شي دي سورۃ الحمد الله نبی علیہ السلام لا ورکړو سورۃ الحمد الحمدلله دا ولا الله ورکړو سورۃ الفاتحه دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت نوم دی فتیرو کتابونو کې حمادون زمنګ نوم دی په تورات کې حمادون د نبی علیہ السلام امتم حمادون دی لواء الحمد دا به د قیامت پر نبی علیہ السلام سره وي و بیا دی لواء الحمد ولا فخر لی لواء الحمد یوم یذ بیا دی د حمد جنډه وا پذکر ذمہ سره وي د حمد جنډه وا پذکر ذمہ سره وي نبی علیہ السلام فرمائی چې زه په دغه ورځ باندې داسې حمدونه د الله هوا ما چانن مال نه راځي داسې حمدونه وځه پېښ کوم الله ته چاغه حمدونه نن مال نه راځي او مقام محمود هغه الله نبی علیہ السلام لور کی مقام محمود هغه یو د دنیا دی او د آخرت چې کله په ټوله دنیا نظام اسلامی شي او امن شي چین شي سکون شي آرام شي نو کافران بم د نبی علیہ السلام حمدونه وي چې دا سې عجیبه نظام راوړل چې موږ ته پکې سکون دی موږ ته پکې سکون دی آغای تا بام چه کندن دنیاوی برکات ملویگی کافرانو تا بام نا آغای بام نا نبی علیہ السلام حمدونه وی او دا چیوی دی ویلیم دی او بیا بام کیگی او دا آخرت که مقام محمود چه در طول دنیا دا پارا دا سالم انسانیت دا پارا نبی علیہ السلام یو سفارشو کی آغا مقام دا به صرف د نبی علیہ السلام دی نو مقام محمود هم دا آغا دی نبی علیہ السلام نوم مبارک آغا چه کمدنو اشتقاق دا حمد نده احمد حامد محمود محمد دا نبی علیہ السلام نومو نده احمد حامد محمود محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نومونو اشتقاق هم د حمد نو نو ټول حمدونه الله رب العزت د لور کړیو ولا والحمد فی الاخره او صرف الله لری حمدونه په اخرت کې و هو الحکیم الخبیر او هغه الله چې دی باور دے حکمت والا او خبردار هر څه کې حکمت او خبردار. نو یو دلیل بیان شو چې متصرف صرف او صرف یکی آواز الله دی. دویم دلیل عالم بكل شيء والله هو بار الله دی. استاجتنا الله په اختیار کی دي. یو استاجتنا معلوم الله ته دي. زاینا او درکونه الله رب العزت ته معلوم دي. نو بل چا به سلام انډي وای چته وای دې ته تو مو دې الله ته وي دا دې ذکول کار دي. یا علم ما یلج فی الارض پویگی پا غبانی چه ننوزی زمکی تا چه زمکا کی دن نکی گی. یو زمکا کی باران ور دن نکی گی. دویم پا زمکی کی یالیجو فی الارض پایی که انسانان ور دن نکی گی قبرونو کی که خودلشی مڑی ور دور دن نشی. یا علم ما یلج فی الارض پویگی پا غبانی چه ننوزی زمکا کی او پا غبانی چه راوزی دی زمکینا نزمکینا تیغون راوزی نزمکینا مادنیات راوزی او نزمکینا با انسانان راوزی. نبدی اللہ پویگی وما یخرج منا او باغ سبانی چراو جلدی زمکینا وما انزل من السمائی وما ارجو فیا او آغا چراو کزی گی دا اسمان نا اسمان نخکت رازی. یو احکام شرعیہ وما ارجو فیا اعمال بشریہ وما انزل من السمائی آغا چراو کزی گی دا اسمان نا وہی احکام شرعیہ دارا کزیگی او ما یعرج فیہا برزی اسمان تا اعمال بشریہ چھر انسانان و اعمال پر برزی. نوار بسیر ڈائریک وور رحیم الغفور روڑو چھ اعمال برزی او اللہ تا پیش کی گی کس غلط تکڑی نو توبو باس چھ مافتی کی او ډایرک ور پسې زوران راوړه چې کافرانو وی چې دا سلسله وکړ کیږي نه چې دا بس ختم شي او بیا به زمونږ د اعمالو بدلی را کول کیږي نه دا به کې نشته. قال الذين كفروا لا تاتين الساعه دیو مانا وما انزل من السماء بارانونه راځي کتا دویم فرشتی را کزیگی درم برکتون را کزیگی سلورم رزق را کزیگی او فیصله را کزیگی حکم را کزیگی وما یعرج فیها او آج خیزی برا ملائک خیجی دویم برا دا خلق و حاجتون خیجی چه دواگانی کئی نو حاجتون چه کمدنو برا و خیجی. درم دا همتناک و خلق و همتون برا خیجی دا همتناک و خلق و همتون آغا چه کمدنو پو برا باندی خیجی چه کم خلق لوی حمد لری او لوی عظم لوی اراده لری آغا غٹی غٹی اراده دا چه کمدنو برا خیجی. او ما ارجو فیها آه مفلسان دا مظلومان و دا غریبانان و آهم برا خیجی چه مظلوم او غریب درد دل زړه والا هغه چې کندنو آهو کی را آه په برزی. یو ما یعرج فیها نالای طائبان جڑا د توبه والا دام په برزي ته توبه والا چې کمنو توبه وباسي دام په بار باندې چې کمنو روانه ده په بار باندې چې کمنو روانه ده وما یا رجو فیا آواج خیج دیتا فی رب دی اسمان کی وو الرحیم الغفور ترغیب دے کچادا ویل چو دمرا لوی بادشاہ دے آر صدا غدی او پار سپویا دے دا سے بادشاہ سرو منگا تعلق سنگ جوڑاو دا سے طاقت سرنیز دیکی دل بسنگو شی جواب وهو الرحیم الغفور آغا اللہ دے مہربانا او بخون کے وقال الذین کفروا زورنا پہ انکار دا آخرت تدی دم رخ کلی بیان تقاضا داوا چدا اللہ علوہیت او دا اللہ قدرت تیمان لوے خودین علائق دا توحید نوم انکارو کو ورطرائی دے کمدن دا قیامت نوم انکارو کو قیامت نه دې کندرو منکار وکړو د شفیع غالب او د شفیع قهری منلو وجه دا وا چې دې دې کندنو د قیامت نه انکار کړي او آیا کسان انکار کړي ترې توحید نه او د پیغمبر د بیان نه لا تا دین سا جن برازي مونږ ته مقرره کړای ا مقرر وقت هغه و ناراضي لا تاتين الساعه ساجدا قران كريم کې یو ساعت راضي په معنا د انقلابي وخت باندې چاغه غلبه د مسلمانانو او مغلوبیت د کافرانو ده دا زیته یو ناشنا کار خاري دو کافرانو ته یو ډیر ناشنا سیس خاري دو چې دا بلا څنګهي چې دا موټه خلق چې مکه کې والکیږي ټکول کیږي دا خلق چې کمدنو دوی بغالبان شي او په ټولو دنیا بر دوی حکومت راځي دا لا کوم خبره ده دا دی تا دیر ناشنا کار خاری دو دیر تا کل قرآن کریم ساعوی انقلابی وقت تا قرآن کریم وی دام کافرانو قسم خوڑو چه قسم پا خدای چه دا مسلمانان چی دی دی با غلبه نمومی لا تاتین الساع قرآن رو توی دا بخامخا کی گی دا کار با ضرور کی گی نو یو اصطاعر آزی سیاق او سباق تبا گوری پا مانا دا انقلابی وقت دوین ساعر آزی چه کم ٹیم که بدا دنیا روانی گی پا آغا مانا باندی رازی لگا سورت آج ابتدا کی وئی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیعون عظیم جڑک داغا مقرر وقت اغڑیر غٹ تے سانا مراد اغا دا دنیا دروانی دل اٹھے قیامت چی دے نو دا چی دا دنیا دوبارہ آباد شی نو اغیر تا قیامت ہوئی چی دنیا دوبارہ آبادی گی نو اغیر تا قیامت ہوئی چی کل روانی گی نو اغیر تا سعا ہوئی دره ما معنی په قران کریم کې د ساعت آغا قیامت توم ویل دي چې دوباره خلق قدرېږي او دوباره را پیدا شي دنیا بیا چې کمندونو جوړ شي خلق را پیدا شي حساب کتاب دوباره نو دې توم قران کریم ساعه ویل دي خو اصل معنی د ساعت د دنیا دروانې د لټېم دي او قیامت او ساعت د یو بل په معنی باندې راځي دیوب البمان راضی وقال الذين كفروا اوایا کسان انکار کړه لا تاتین الساعة نبراج من د قیامت فتوا بلا ولنا وربي زماد بفضل ربان قسمي داریو دغ صورتونو نا شپای کې اسباب د قیامت بل قسم دی سوره مریم کې او سوره یونس کې او سوره تغابن کې او دلتم اسباب د قیامت په قسم بلا ولنا وربي زماری خپل دربیت کون کی قسمی لتاتی انکم خامقار عزیبت آسو قیامت عالم الغیبی دا تو قرآن کریم یو طریقہ دا یاد الارا چکم جائے کی کافران دا قیامت نے انکارو کی او قرآن مجید آغازہ کے ثابتی قیامتو قیامت ثابتی نو قرآن کریم یو قدرت دا اللہ ذکر کئی دویم علم دا اللہ ذکر کئی او درم حکمت دا قیامت ذکر کئی فائدہ دا قیامت نو کل پا یو زید آدری وارا روڑی او کل دی دریو نا یو یادو روڑی کل دری واړه ذکر کی او کل چه کمدنو تد دریو نه یو یادوا هغه چه کمدنو بیان کی لکه مثال لپاره سورتی نحل وګورا سورۃ النحل آیت نمبر 38 اتدیرشم فاقسموا باللہ جاد ایمانهم او قیدی پا اللہ با نکلک قسمونا مضبوط قسمونا پا اللہ کی لا یبعث اللہ من یموتو راپورت بن کی اللہ غچال راش کمڑشی بلا ولنا وعدن علیہ حق وعدن علیہ حق ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ليبين لهم وليعلم الذين كفروا حكمت ده قیامت اسکو او انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له قدرت ده الله اسکو دارنگی سورۃ قاف غوری سورة قاف بگشتم از بارا آیت نمبر 3-4-5 تین آیات کی ہوئی آئزا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید وربسی ہوئی خد علمنا ما تنقص الارض منهم ما د دې ذرې ما ته معلومي اله مې راوړو بیا وای وایندانا کتاب حفیظ عملونه ولا سکړي دي ساتلي بیا وای افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيننا له قدرت سکو نو کله قران دی واړه کله د ذکر کی دلته اوس دوی ی قیامت ناراضی الله رب العزت یو ویل عالم الغیب تسوای زما ملونا الله تعالی معلوم تسوای زما ذری الله تعالی ندی معلومی زما بدن ذره ذره شی خدا ذری بیا الله تعالی معلومی عالم الغیب فواله کوټو باندې لا یعذبانو نپٹی گی داغنا تزرری امرسیز پاسمانون کیو نفزما کی او نوڑو کی دینا او نغرد اللہ فی کتاب مبین مگر دادی پا کتاب کارا کی نو علم دباری تعالی راوڑو دادو قرآن کریم قانون دے چې کله علم د باری تعالی ذکر کې نو قدرت په قیاس کې کله قدرت ذکر کې علم په قیاس کې هو قدرت او علم دواړه یو بل سره تړلي دي قدرت او علم بل سره تړلي چې کله الله رب العزت د مخلوق عاجزي ذکر کوي او چې کله د قدرت عاجزي ذکر کوي دا دې مطلب دار چې دا وپټوم نه پوي کله چې تنه علم نه پیږي چې دې کیسې نشته علم نشته نو مطلب دا چې دې کې قدرت اومه نشته چې کله قران وای ان الله على كل شيء قدير نو عليم وسري چې کله وای او هو بكل شيء عليم نو قدير وسري نو قدرت ذکر کې علم په قياس کې علم ذکر کې قدرت په ذکر کې دل تا علم ذکر کو قدرت بھی قیاس کو چھے عالم دے تو قادرم دے استا ذری ذری و تمعلومی دین عالم الغیب استا مال و تسجی معلوم دی تو تارا پورتا کولیم شکن تو قدرت امشتا ورپسی حکمت دا قیامت راوڑو ولی تسوائے چھے قیامت نرازی نو ولی چار بھی نشتا ولی علم بھی نشتا اولی با قیامت کے فائدہ نشتا اولی با قیامت کے فائدہ نشتا نو علم مشتا او چار او قدرت میں مشتا نو با قیامت کے فائدہ مشتا نو اس قیامت فائدہ ذکر گئی لیاجدی اللہ دینا حدید پارا چی بدلور کی اللہ کسان لرا چی منلی دا مسئلے نا سلور وارا مسئلے منلی دی وعملو صالحات او کینے کملونا دا مسئلے پا عمل کے راولی او دا دی مسئلو خوراول دار دی صورت نے کمل لے وعملو صالحات اولائی کلوم دا خلق جدے قدیل رب بخنا حکمے کو تائشوی اللہ و تماب کی وارس کن کریم او رزق فائدہ من او رزق عزت من وارس کن کریم او رزق عزت من والذین سو فی آیاتنا معاجزین او آکتان چی غیب دا یره ذکر کړی چې چا مخالفت کړو والذین اواکسان چې کوشش او مهنت کړي په بار د آیتونو زما کې نو مونږ هم د الله د آیتونو باره کې مهنت کوو زکوې خورو یې د خپل وس مطابق مهنت کوو نو ورپسې ذکر کوو مهاجرین دا الله د آیتونو باره کې مهنت کړي خو مهاجرین کمزوری کون کی ری آیاتونو لرا نا اللہ دا آیاتونو دے کمزوری کئی ذکا زن مفسرین وی فی ابتال آیاتنا کوشش و محنت کئی پا باطل اولو دا آیاتونو زما کی معاجزینا شدا اللہ دا آیاتونا پا ملک خوار نشی دا اللہ دا آیاتونا پا عالم بانی جاری نشی دا اللہ قانون پا ملک بانی جاری نشی دائی محنت کی ساو فی آیاتنا کوشش و محنت کی بارد آیاتن زمان کی کمزوری کون کی دیل را تیاتن لرا کمزوری کون کی دا خلق دیل دی عذاب میرج دن علیم نافت درناک نا دردناک حفت اغب والاللہ ور کی رجز آغ سزا توی چراغینا طبیعت نفرت کی طبیعت دینا مزاج دینا کر کئی حضا و مرج دینا لیم غیر اللذینا اوتو العلم اللذی انزل ایلائک صداقت دو قرآن کریم ذکر کئی او دلیل نقلی تاسولی چه کمدنو نمہ نہیں راشی قرآن کریم حق کتاب دے تنیکان و عالمانو نے عبرت واخ لی دا کتاب بالکل حق دے دے چه کمالار خی بلکل برابر خی لدکو مسئلہ دنو اغاو ما نئی چه شفی غالب شفاعت قاہری اختیار من بل اللہ نے علاوہ سوک نشتا دے دا اللہ دی اجازت نا بغیر سخلا سول نشی کولے دا دا قرآن مسئلہ دنو ایما نئی وائر اللذین حالی مانا چوکی او یقید سات یا کسان رؤیت قلبی دے ویعتقدو او منی آغا کسان چور کڑی شدتا علم آغا کتاب لرا چنازی کڑی شدتا تا تر بدر افستانا چدا دې بالکل حق او کرا یاره دې پاغه د حقانیت عقیده لري چې دا کتاب بالکل صدې حق دا کتاب بالکل حق دې زنو ایمانه استقبالی کړي دا معنی استقبالی او لیجی سره ویل دې پاغه عطف ویل دې لیجی الذین دې پارا چبلور کې الله کسان الله او دې د پارا چې وینیا کسان څور کړي شه تا علم چې دا قران حق دی یعنی په هغه غرض به تر دې حقانیت شي کار شي استقبال د قیامت په حکمتونو کې او حکمت داوم شو هو الاول او اولا وير الذين او مني اکسان عقیده لري اکسان څور کړي شه تا علم دا علم نه مراد هغه چې کمونو د دنیا و نورونه ندي مراد دینا علم شرعی دی مراد دی علم شرعی دی چه دو قرآن و سنت تابداری بی بکی آغا علم مراد دی او ال علم چه آغا چه کمدن و دزلو حال کرتی دلی آغا علم مراد دی آغا علم مراد دی مولانا رومی ذکر کئی گر چه حکمت را به تکرار آوری چوتو نا آل شد استو پری گر چه حکمت را به تکرار آوری چوتو نا آل شد استو پری کتا علم دیر زود کی زود کی خوچه کل استاف زلط علم کس شوه نده آستا کیفیت دا خشیت او دا محبت دا اللہ جوڑ شوه نده دا علم بستان تختی تنا آلائی دا بستان تختی ورنخوانی و بینت سوزتو علم باشت مرغ دستاو آویزتو وی ورنخوانی و بینت سوزتو کتا کتابون دیر ندی ویلی خستا پزڑکی مینہ دا سوز دے کیفیت دا تعالی نصیب کرده آگا کیفیت دا علم خشیت محبت یار دا اللہ دا در تا نصیب شوی دی علم باشد مرغ دستا موزی تو تا تبا علم نصیب شی دا علم بستان زین بیا دا علم بستان الار نشی دا وجه کمدنو دا سیوی لکا عدد شوی مرغای نو اصل علم دا سوز نوم دی دا محبت نوم دی دا اللہ رب العزت دا معرفت نوم دی اصل دا سیز دی سره پانی اڑول علم نده الَّذی او منی عقید لری آغا کسان چوار کلی شهدتا علم پاغ کتاب بانی چنازل کلی شهدتا تا هو الحق من رب دکا طرف در افستانا استاد رب نازل شهده قرآنم اللہ نازل کرده وچه کل باران سر ذکر کی چه اللہ رب العزت باران نازل ای او چې کله ډوړی سره ذکر کی چې رب ډوړی درکې په هغه ځای کې رب نه مراد رب د بدن دی او رب تکوینی دی او چې کله قران سره ذکر کړل چې د طرف د رب ستانه نازل شوه دی دې د ربوبیت تشریعی له دا روحانی تربیت ته روحانی تربیت مراد دی مر رب کا د طرف د رب ستانه ول حق دا ده بالکل کرا و مناسب دا حق معنی بیگا من کڑی وی هوال حقا چه دا ده بالکل رشتی هم دویم هوال حقا دار دا حقیقت نڑک چه سنگ ویلی دی چه دا سی شوی دی نوم دا کشان شوی دی آو چه سنگ ویلی دی چه دا سی بکی گی نوم دا سی بکی گی هوال حقا دریم هوال حقا دا ده بالکل مناسب دا دور او ده انسانانو سره دار دور ده انسانانو سره بالکل مناسب ده ویادی الی صراط الامید حقانیت ده قرآن کریم صفت شو نو کار داره ده قرآن چه ویادی الی صراط الامید عزیز الامید او لارخی پا طرف ده یادی روانی لارخی الی صراط العزیز الامید پا طرف ده لاری ذور اور ذات او د سایل شوی العزیز الامین اغلار دو زورا ور بادشاہ دا اولار دو حمید دا الحمدللہ و دی قرآنم الحمدللہ ہوا آیا لار دو عزیز دا وشدہ لار دو راواغ السلام نتبع عزت منشی لار دو حمید دا نشتی راوالی او دا پا قانون کی راوالی او پا عمل کی راوالی نو الحمید ستاوم صفتنا او تعریفون شوروشی وقال الذین کفروا زورنا پا استحضاب الرسول و پا انکار دا آخرت قرآن ها کتاب دے پیغمبر علیہ السلام و سلام ها کتاب دے نو دی زکا جے کمدر انکار کئی چھ دی تو قرآن پورے دا دائی پورے ٹوکی کئی قرآن ام نمانی او دائی ام نمانی وقال الذين كفروا اوايا كسان جنمني دا مسئله انکار کوي دا تیری مسئله نه مني حال ندلكم خبر کو آیا من خبر کو تاسو لره پدا سي وسړي باندې چې خبره تاسو لره اذا مزقتم كلهم مزق پاو کې تاسو ټوکړي ټوکړي کړي شي مکمل خاص خاص کړي شي مکمل مم زا او قاف مزق دار زر زکی دو تو وی بیا چه باب تفعیل شو نو مبالغه شو بکی تمزیقو خر زر زکی دل بیا و سر کل راغی او مفعول مطلق تاکید لفدا سے طریقه راوڑو کل ممزقین تمزیق کلی ریزہ ریزہ کیدل خر ریزہ ریزہ کیدل دور ریزہ ریزہ کیدل چی بیا داغین پس نور ریزہ کیدل نوی تمزیق کلی دا مانگا دمرا ریزہ کیدل چی بیا داغین پس نور ریزہ کیدل نوی نو معلوم شوا چی جز اللذی لا اتجازا ثابت تے داو قول لکافر دے خو نقل کئی خدای دغه شانتی او بل رست ورپسې قرآن په خپل ذکر کئی چو امزقناهم کل ممزقین ریزه ریزه مکرل مکمل پورا پورا می ریزه کرل بیازان لچه کمدنو علم زیادتا ویو آنو تفسیری کبیر باو گو رئی پانی ڈکی کڑی دی پدیزای پت پینه مسئله را استید از پینه پتی خون تا کشه ده اصیر دین یباری هدایت الحکمت پا دی خلو شروع کرو فصلون فی ابتال الجز اللذی لا اعتجزا چه جز اللذی لا اعتجزا باطل و برباد ده یعنی دا نشتا دا سی و جز نشتا چانور نه تقسیمی گی خام خانور سکی گی تقسیمی گی بیا یې څنګه تقسیمي کی ویل کمل عقلن کناو فرزن کناو ولو وهمن کنا لګدا عقیده دا چې وهمن ټکه په کراغندا عقیده شو او چې لکه فرزن په کراغندا څه شو عقیده شو په دې باندې هغه بنا کوي چې کمندنو بیا ورپسې نفی د حشر الاجساد چې دا دنیا چې دا به ختميږي نه دا بئی او دا بئی دا قیامت نشته نو متکلمین راو لگی دل ناغی والا دا اڑا ختم اولا ناغی اثبات دا جز اللذی لا اعتجزاو کو نو دے دلائل پیش کی اصیر الدین ابھاری چھے جز اللذی لا اعتجزا باطل لے نو میں وزیو لگی دا دلیل روان کی می بزیو لگی نروانی کی ناین القضات ور بسی بیا سپی رو لگی بیا با می بزی باندی ردو کی حالگو چی اگر روان کنو غلطی نکی نکنا نا بیا شروع شی بیا چی کمدنو آغا روانی داغا آغا بیا باتیم کی دا اقلی خبری وی دا چا قل پیو طرف تو چا یو سوی و چا بل سوی چا چی کمدنو دا چلکو پیداو گروی دا جز دیو پا منظر پا میان بابین دا چاکی دی جز اینو که دیو کله چې کمونو په ملتقار ته پرس کو او جز اینو پرس کو دغه دو دلائل پیدا تل حکمت کی جوڑا پلا چه کمدنو شراقائد والا راغ متکلمین ناغو سطح باطن چه کم سطح کی خود سطح داو مستقیم داو تاغیر پاس چه کمدنو منگا کر رای حقیقی سکڑا کی خود داو آغا پک دو دی بیو بل سر دا سمیلاوی کی دا سی نا ملاوی کی دا مشانتی پاغی بان لگیا دی آغا دا دا غروانی دی دا دا غروانی لگیا دی نوی ولهذا مال الرازي الى التوقف دا دومره غټه مساله و چې دي کې توقف کړو شي پلان کې بده کې څه کړل دي توقف کړل دي عقلن توقف مراد دي عقلن ځان له کار مو ګوره ته هم لګي هغه هم لګي جوړس غلاوي به سوق په یو پله دي سوق په بل پله دي نقلن جز الذي لا يتجزا ثابت ته مزقناهم كلا نقلن چه کندنو جز اللذی لید متکلمین و مذب نقلن حق تے اقلن بزان لے لگی آئی سوک پہ او گل خوری سوک پہ بل گل خوری لگی آئی زان لے اذا مزقتم کلہو مذقین چه کل تاسو خاص خاص کرشی مکمل ریزہ ریزہ کرشی حقینا تاسو خام خواب پیدا اشتیوی کیئی چه دا دنیا با ختم شی او بیا و بل دنیا قائم شی آئی که بدو عملونی حساب کتاب کی گی اب سر آل اللہ آئے کذبان آئے دے تڑی پا اللہ بانے درو یا دے لے وانے دے درو خوبار آلوی خویائے پیرادے ہوئی ہویائے پیرادی ہوئی جاہز بچک لراغے خاغوی دا سے او کلامم سے چنے صادقی او نکازی بھی دا سے خبر ہے اکر لکھا دخپل شکل اب سر آل اللہ آئے کذبان آئے دے چکمدنو تڑی پا اللہ بانے درو امیری جنہ یا دے لیوانے دے پد پیریان دی او ام بی جننا یا بدبانے پیریان دیو لیوان تو نویر مطلب ام لم یفتر بلی اللذینا بلکہ آکستان لاکمنونا قرآن کریم زورن ذکر کئی لیوانی تاسوی بلکہ آکستان چنمانی آخرت خلا عذاب و ظلال البائی نفا عذاب کی دی او پا گمراہ لرکتا اقنا افلم یرو زورن او یرو لور کئی ولی تاو سو آئی چه کم ذات دوم روا سواله ده ها تابیانی شیرا پرتکاله به تخویف دنیاوی آغا ذکر کئی افلم یارو آینو گوری ده الاما بین آئی دیم وما خلفهم آغا ستا چوڑان در دی ندی آغا ستا ما خلفهم چرستر دی ندی سدی یعنی اسمان اوز مکان من بیانیر ده ما ده پارا الاما بین آئی دیم وما خلفهم یعنی از مکا اسمان مطلب خط از مکه ده چا ده نا اللہ بر آسمان ده چا ده نا اللہ نو از مکه ده دلان نی برن آسمان نو پا دائره کی و گیره کی چا غسته اللہ غسته نو کدی از مکی تا ہوئی چه اوی مندوی کت ایراکا گلک زان تربتا او که آسمان تا ہوئی چه اچڑک پسکا ارتاو که نو خلاصی دلی چه نش خلاصې دل خو اصل وجه دا ده چې نه بد در کې نشته زدید سپیلا کایې اولم یراو الا ما بین ایدیم عین ګوری دی هغه ستا چولان دې دی نه دی او چر سر دی نه دی یعنی اسمان او زمکا ان شاکر ادو کوم او بمندم دی لره بزما کی کتب اور مندم ان اس کے تعالی کے صفه من السما یا ورار تو کوم بدی باندې او ټوټه د باندې نه آسمانو پیو ٹوٹر ارتاوکم ان فی ذالکا یقیناً پدے کی خامخا نخداو عبرت لکل عبد منیب دپار داری و بندہ چراگر دی اللہ تا انابت چیوی ناغا سڑے منتفا کے دلشی فائدہ غسلشی دا آیات کونیونا او دا آیات تشریعیونا تو قرآن دا آیاتونو نباغ سوک فائدہ اخلی چه چاک انابت او طلب بی او دارنگی دا آیات تشریعیو نبا آغا سوک فائدہ تکوینیو نا دا آسمان او دا زمکی دا دی نباغ سوک فائدہ اخلی چه چاکی تکمدنو انابت بی نو اصل چیز انابتو این نفی ذالکا یقیناً بدے کے خامخا یولوی برت تے ایولوی انا خدا دپار داری و بندہ راگرزی دن کی اللہ تام